ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمن دو حاضرين ومسلمان ورور درب العالمين انعام احسان دے تمن وطا سرے چمون پدې مدرسہ تعلیم القرآن کې د الله په دې کور کې د تمرا غړو طلباء کرام او د دې بچو د ختم په سلسله کې راځم شي الہ العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج او پدې د عمل کولو توفیق را نسکی زمائی زتمندو دے لاہ العالمین پورا پورا مدد و نصرت و آزمو و تاسو سر علم مرگرے کی چمونگو تاسو طول پا پورا پورا دن وانے دا عمل کولو کوشش کو دیو جنہ ہر مسلمان ناری نزنانا عوام و خواس و تدا سوچ پکار دے چه دا اللہ دا دین دا کتاب او دا اللہ دا حبیب دا سنت دا علم کوشش کو کی او پاغی دا عمل کوشش کو کی ننمون علمی او عملی میدان کی دیر رست پاتی ہو خصوصا زمون عوام حضرات نارینا و زنانا الحمدللہ زمون دا علماء حقا چه کمزے کی دی دا اللہ دا کتاب درس گئے او دے تر اخر سلگو پوری دا زندگی او اہم شغل جڑ گڑے چه دا اللہ دا کتاب خلق تو رسی دی خود دی دمرا محنت باوجودم ایو دکھی گئی منبائی توجہ بڑا جو حدیث کی راغلی ہوئی نہا عن الحبوت یوم الجمعہ دی جمعی پر اتدا سے ناستی نمنا راغلی اب بھائی سوک جدا سے ناستی ہے ات بدل گئی اب بھائی دا سی جکم عوام ناستی ہے پوچھ گئی پر خبرہ کلا جکا مسئلہ دا سی را جتا سو کی دیو سڑے ہو دی نمانا دیا خبرے لیگی دی نور علماء و نظرنی خبر و مثلا داخل وی او مجلس کی کسل کسانی او یو کم سن پکی بیدار دی او یو پکی غافل ہے نو دا غافل اثر پکی طول و غرزی او دکی گئی بنا بہتر دن بھائی بلدر چی ستا مخبر اکون دانے و مال جواب رکھوئے تبی دمر ترسون باوجودم تاسو سوچو کئی چند جید قرآن مجلس دن ادری خبر کو دیر لری مزای دا علماء عوام او خواص د خپل محلی او کلی طرف لاړ شي په خپل کلی کې هو تاسو لدا سي اندازتن تقریبا تخمینا د نارینه او زنانو په تله کې ده چې تاسو تر دې په کلی کې او قدر لرلې دي نو زموږ د اعظم حضرات صاحبان چې منبرې له ولادت دې ته تاسو کوي دی با خوب کم جواب در کی چی دی کلی کی دمرا سڑی دی و دمرا پا کسی دی بیا دی کلی کی سوچو کئی اللہ بندے گا توجہ بلکنا سوچو کئی چی زمون پا دی محلہ و کلی کی سمرا عوام نارینا و زنانا دی او پا دی کی پا قرآن سمرا پوئی گی دابا نشپیل سوچو کئی کی دیسی تا دو دیناستا ناستا کم سوچو کئی پدې خپل محلي عوامو نارینو زنانو کې تاسو څومره کسان خولې شي چې د الله په نازل شوی آسماني کتاب کوي اوبای نتیجه په صفر کې راځي زمون عوام نن د الله په آسماني کتاب لګويږي نه نارینو نه زنانا دایو خبر مدر لیا ده زم دغه پدې خفم نه دي علماء سوک سوک نازدیلا سوچت کئی بھائی علماء را طلباء جکم دیتے زیدہ بھونے ہوئے یہ بھائی نا سوچت کئی لے دا سے کم عالم با گواہیوں کی دا اللہ دے پور کی چی ددپ مختدیان و پاوامو کی ومی سڑے پا جڑا رادلے او دور تغوخ کیو چکڑی او دا اغا امید جڑا و جداو چیز پا کتاب اللہ نکوئے دا څه کو دې شي یو کی سره چې هغه جړلې وی او تاسو له اوس نو چې کړي او لکه د بچی په شان او د اولاد په شان مو سینې سره جوړې چې بابا رورا بچی او نه شاړي او دا هغه امید جړا سبب دې دای چې زه په کتاب الله نه پوهېږم زه خبرې درلې پای عام مشاهده او تجربه دا او مشاهدات او تجربه تجربې ته د دلیل ضرورت نه یو سړی چې په یو شي خفنی دا ورته تر مرګ اراده نی پکم شي چې خفنی هغه لسی ما په خبره هو کوی کوي کنه پښتو هم به بدل دی نه بای ګور درې خبره درالې زمون عوام نارینه زنانه د الله په کتاب نه کوی پدې نه کوی دو خفنی دی او چې خفنی دی تر مرګ دې ذکر ته اراده نشتا وستاس خپل فیصله وکړي چې کوم قوم ته د الله کتاب ورزیدنا او په دې نو ورتلو خفمنی آیته اراده مني دا د عذاب مستحق دي کله دي تاسو نو ها بھائی اته تاسو نه تاسو کوم که تاسو په دې کې کې یو ناری نه زنا نه په هر څه کوي د دنیا چې څو علوم دي په غټول کويږي خدا اللہ پا دی اخیرنی اسمانی کتاب بانے نکوئی گی نو دا ناری نزنانا کامیاب دیکھنا کام ہے تا سنو تا بھائی او کپا اس نکوئی گی خدا اللہ پا کتاب کوئی گی دا تا کامیاب کاری کنا کام اختاری نن من سردہ ٹھوکا دا گٹول وعدہ کوئی چی پخپل اخپل زائنو کی بمود عالمانو نا قرآن زدکو او بیا در تا بیان کنو کو وعدہ نکوئے او وعدہ کنو لکن دا سیاسی جذباتی جلسو کن تی وعدہ بنکوئے دا چا وعدہ دا چنن نفس بمونگ دا اللہ کتاب زدکو دا سوچت کئی بھائی سپینگیری او گڑاگان ٹھول او دا ازوانان ٹھول اللہ دی توفیق در کی اگر از ما خطاسو لفق دے دکا سنت طریقہ دارا سوئی سو خبری کئی ناغو بخل کو لفقی استاد دولو قبلی نمخ دا پختانه چې وادو کیو په جمعات کیو کیو قبله له مخې دا ورډه خطرناک خبره ده اوس یلا تاسو ټول له دې وادي د پوره کېدو توفیق درکړي په زمانه یو خبره یاد او درې د دین هر یو کار دا دوام استمرار او میشواله غواړي که یو سره د دین کار یو کال خپ جذبو کی په دا کال نفس پرېخو ندا سڑے کامیاب ندے بلکہ ناکام ندے قرآن سربت تعلیم و تعلم دوستی جوڑوئی خدا بطر اخیر و سلگو پوری درشان دمائی ذکر کہ او سڑی یو میاش قرآن ہوئی دو میاشتی ہوئی دو کالے بے پریخو کامیاب دے کہ ناکام ہے قرآن سربت دوستی جوڑون غواری و دائمان ماشاءاللہ ورزم کا پختانہ دی منزون و ترازی روجی مخینی سن بلکی پختنو کی روجی جی کبال سڑی موز نکن کو روجی نیسی وی بیا برا لخلق بی خوند ہوئی چدا دمر بی خوند آو بی غیرت نیسی روجی نیسی روجی مونگو تا سطول الحمدللہ نیسی دا روجی چی نیسی پدی گرمی سردر کی او دسونک ہوئی مقصد مداد چی اللہ ملاوشی در شان لکن اے قسم دیکھ موز کوئی روجی نیسی او چې قران ته نږدې د شهید الله دې کور کې قسم خورم چې الله والا به جوړي منځونه کوي او چې دې صحیح زکاتونه ورکوي او چې د قران جوړ نشي الله والا به جوړي دادا سي اتفاقي اسماني خبر اره لکتا سو ماشاء الله هو دلی صحیح الله دې مبارک وي سوره ال عمران کې هر پیغمبر د الله چې دنیا تراغله نطول خلق لے دعوت ورکڑے ولیکن کونو ربانی ہر پیغمبر خپل قوم تویلی اللہ والا جوڑ شئی ہر پیغمبر سویلی ولیکن کونو ربانی ہر پیغمبر ویلی اللہ والا جوڑ شئی اگر پختانا ماشاءاللہ اللہ والا پیجنی وی فلانے سڑے او فلانے عالم دیر اللہ والدے ہر پیغمبر ویلی اللہ والا جوڑ شئی ورد اللہ والا جوڑی دو نساب سدے لگتا تو چلی ہوئی چھ ڈاکٹر جوڑ شا ڈاکٹر جوڑ شا دا ڈاکٹر جوڑی دو سا نساب بھی تنی آتا تلی پٹو کی جوڑی گی تلی جماعتوں کی جوڑی گی کمد رسول کی جوڑی گی دا ڈاکٹر دا جوڑی دو خل ماحول او زیدے هر پیغمبر ویلی الله والا جوړ شي دا الله والا جوړې دوه نصاب سره بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله والا بالتا سن جوړيږي ادا سي معنا ورک هميشه تر خير رسل گو بد الله کتاب هي ایک جدا سے مانا حکم چیو میاش بد اللہ کتاب ہے یو کال بے خی شل کال بے خی دا مانا درست رک غلط را اب ای بما کنتم تو علیمون الکتاب مانا دارا کاللا والا جوڑی گنو چکل نبخو بد کوشے تر خیر سلگو بدا کتاب خلق لخے و بما کنتم تدرشو او الله والا بار جوړي گئی چې دا کتاب په بار بار ولې دا علماء ناسي دراصل کتاب عربی کې هغه وخت کې وایي قرره ختم دې کو بیا دې شروع کو چې بیا ختم شو بیا دې شروع کو الله والا بمو تاسو نه پدې کتاب نن هر مسلمان وایي الله والا جوړي گم وچی اللہ ورته کم نصاب مقرر کړی هغه د صاحب ترانی ذکیږي نا هر سره وای چیرې دا پښتانه وی پلان ډېر پاک سره ګور پاکان به جنت ته ځي چې سو پاک ني جنت ته نشیتلې او د پاکای د فارس نصاب دې هیڅ الله د پاکای کم نصاب جوړ کړی هغه نه استعمالې سو نسم و خیال نفاق بشی اے الہ العالمین پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کئی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم ابراہیم علیہ السلام و یہ زماربا دی مکی والو کی پیغمبر رو لگی منہم ددوینا دی بشر دی چی پیغمبرم بشروی دی بنی آدم دی چی پیغمبرم دی بنی آدم لئی یتلو علیہم آیاتک بعض علماء لکنی وی تقریباً دوزر کال مخی ابراہیم علیہ السلام دعا غاڑی دخاتم النبیین در حضر و دفارا دوزر کال مخی داوی پروگرام مخی چی دا پیغمبر دنیا تراشی لددکار بسی یتلو علیہم آیاتہ لولی بپدوید اللہ آیاتنا اے بھائی راوام متوجہ جیما چی سنگا ناستے نمنا کڑے آگے نمت سکوئے اے بھائی سوگی سرو دکھی گی دارا بھی خوئے اے بھائی لید اللہ بندگانو اول مو مسجد لرازونا و کراسو موزی اب یا بات ہے ناپو حوام و دیتا دا سکینی نمی خیر وہی رب جمعات گرا والے سکینہ نازل شوا مسئلہ شریعت دا سرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ موقوفا قول لے وہی میدان جہاد کی قصو قدشو دیتا سکینہ وہی اوکر دن بیانے گی سو قدشو نو شیطان را غلق وہی دیتا خبر والے نو دکی گئی بند اللہ بندے گا اے نصاب د پاکی سره وای زما رب اولی کی دی مکی والو کی پیغمبر د دینا لولی بپدیستا آیاتنا و يعلمهم الكتاب استاد کتاب زمانا او د تفسیر تعلیم اور کای والحکما او سنت کو ورته خای حضور زموږ بچو قران چا په یاد او چا په ترجمه وای زمون دی عالمان ورته خیلو دارن دی زمون دی مدارسو کی حدیث دا اللہ دا حدیث خلق تکی علماء استازان خی دی طول علوم و مقصد سرے ویزکیهم دا قرآن دا لسو مقصد سرے دا معنا و دا تفسیر مقصد سرے ویزکیهم چی دی قرآن و دا سنت دا تعلیمات و بزری د دای قائد د شرک او کفر نه پاک کی اعمال د رسم او رواج او بدعت نه پاک شي او معاملات د حرام او رشوت او سود او دي نه پاک شي ا دې په لور کې وسړی وي پاکي وړم او نصاب له نزدیکی کی نه نو پاکي به حاصل شي د الله باندې دیو جنن زموږ عوام قران ته لیکي دا الله کتاب لبکی نه اتا سلوا دا سی او کسرا تقول شی پدی عالمان و طالبان و عوامو کی چتا سوئی بس دلو دو قرآن دویلو داوری دی اچھی کسی کسی دی کمبر تکسی ماؤلی ایسی دن اگر روح کی دغر روجہ کے دیدی وجہ دی توجہ دا خلق نبت دی یو یو کوششو کئی چکم پر دیلی تدریل چیک کئی وہ خیر دی وہ تصویر والا موبائل میں استعمال ہو دی اتاسو لواما مونگر تزمون دے گرے نراغلو اتاسو براغلی اللہ زمان دا ناس تر چاہ رکھا او کیا سرے دن تا تصویرون و باسیرن و پیغمبر علیہ السلام وی فدد لانت نسوک بزان سر بیان یو چیزو او اغزان سر دا پیغمبر لانتی او دیر روی دا نقصان خبر اگر چیتا زان سر سادر کی لعن اللہ المصورین ادا علماء ناس کی مسئلہ دا سیدا وی تصویر سازی جمعو کو شریعت کے حرام آتا او دا آلات و بدلی دو سر مسئلہ دا شریعت بدلی گی نا مسئلہ سر دا اللہ دا پیغمبر حکم دے چی تصویر سازی حرام آتا اپا تصویر جوڑون کی لانت تے دا آلات و دا بدلی دو سر دا پیغمبر حکم بدلی گی نا او کتا سوائی چی غنور آلاتو نبیا خدا کا خلق تائید کے وچی وی دادینو زدی زمانی دا پارن رے یا خدا کا خلق تائید ہو گئی چسی کوئی چی بھائی دادین پخواہو نن نبی سوار لسوا کالا مخت خوص ندے دا مسئلہ دا ماشاءاللہ اللہ والا علماء ناس دی دا اللہ دا پیغمبر خبرہ دا زمانو دا حالاتو او دا آلاتو دا بدلی دو سر بدلی گی دا کوشش داو کئی چی تصویرو نبو باسی دا اللہ بدلی دار نو عرض بدا بولو دا پاکی سن حساب دے پاکی گو با پسو تسلط پاکی گو با پدی چی دی کتاب تنیز دی شودا کتاب ہو آئیو او کیا سڑے وی زما پاکی مخواد پاکا دا خود قرآن درس کے مناس کرن دا پاکا نو دا سڑے با کلم پاک نشی دیو جن زمو سمرا عوام چیل اللہ بندگانو کوشش دا کوئی دا اللہ کتاب درس کے کی نئے ذکر چی پاک شون والا با کامیابی اللہ وی قد افلح من تزکا قام کامیاب دیا غسوک چی پاک شو او پاکی گو با پس دا قرآن پا ویلو دا دی پا خولو دا دی پا زدکڑا یو خو کوشش دا اللہ بندگانو دا کوئی چی دی خلو عالمانو سر درسونو کی کی دائی جویم گورا چی کم درس ہو رئی ناغی تا عملی شکل ورکے مای ویات تا سروان دیو دستو ماشاءاللہ دا علماء پی پوش کل او دا قرآن والاو دا پارک گل سنوی دا یو ایام تا سورہ زمر ورطڑے اے اللہ سورہ زمر کی وی فبشر عباد زما حبیب زما بندگان و تزیر ورکا چاہتا چی اللہ خپل بندوی دا دھولی مسئلی دا دنیا و دا آخرت حل شو چاہتا چی اللہ وی ادا میں بندن نگو رہے بس مسئلہ حل اللہ دی مونگم پدی کراوی لی حسی غمون ٹھول وائی مونگے بندگانی و بچے مالک و ادا میں بندگانی اے چال چې الله وې چې دا مې بندره بس مسلې حل شو غره شیطان چې الله د خپل در رحمت نرا شړلو نو الته قسم خور د الله روان دي وستا دا ټول بندګان به گمراه کوم دا شر بوري دي کړه الہ العالمین ورتوي ان عبادی ليس لك عليهم سلطان اے شیطان از چې زما بندگان دي ثابت گمراه کول زور نه چلي وکفا بربک وکیلا او ستارک کافی دے دا غی محافظ و حفاظت کوونکی نو شیطان په ټول خلق گمراه کوي خدا الله بندگان یې را بند به شو بدايات دې لپاره چې بندگان یې وکړي سوک چه دا اللہ بندگانو کرایتا سو لپتا دا اللہ دا حبیب پٹولو کلوی صفت عبد دے او دے ورطا پا خاص خاص مکو کے میلے کلوی سبحان اللہی اسرا بی عبدی ہی دا میراج کو آکی واکی ورطا خپل بندوی قَلَ وَيْوَئِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا دا اللہ بندگانو کی چسو کراغے کامیاب شو اللہ دل توی زمان حبیب زمان بندگانو تا زیر ورکا اے زیر ورکے خود چاپ مبارک اخلے ورکے اس دنیا کی دا سیکن اندا مدرسو والا چین طالب علمانو تینامون ورکین و یولوین الوی عالم راوڑی دقشن کہو وی داغ پلاس بدی خلو بچو تینامون ورکو ازمون جس کنونو کالیجونو کی چینامون ورکی ندالاکی او معزز منبر و وزر راوڑی دلتا اینام تقسیمیگی اینام ورکولو آل سوک دے تسلو او تقسیمولو آل سوک دے د تمام عالمین او د سردار پلاس او پجب او بشارت الله تقسیمه وی حبیبا زیر ور کزما بندگان تا سوال دار اتو الله بندگان دی سوغلی وی الذین یستمعون القول زما بندگان غدی چې قران ته وګنی ولې لګدار ناس مرګی چې سوګد کیږي را پاسوي په امر کنه قران کې آیات ته وصاحب بالجب د یو معنا دا دا وي دا په جمعات کې دا راه مرګر دې دې تا نو دې دې ته په حق ادا تاسو نو قران کې آیات ته وصاحب د یو معنا دا دا چې وصاحب بالجب دا په کې چې در سره سود نه ته دا راويسته کوي سبب وګورې دې ته تاسو نو کدل ته یو سره را پاسي او هغه یو پنځه پنځه زره کم نه کم روپۍ تقسیمې اتا رسول جیب کی واجولی او یو بابا او کاتا در صرفا کی او دیر اچھے بار لاڑی اکاور دوی ضرورو گولا جیب کی بیزد روی پرتی دیا سڑی تقسیمولی کچون کی تو خوب ہے دیر او نمانو خوب ہے اس دینا مرائی نگلی نیسی کنا نتازو لواب دادا قرآن خبری بیزد روپی سری جول دنیا سدا کل یو خبر سر اللہ دے انسان زندگی بدل کل سوی یو خبر واؤر دو زندگی چول بدل ایتا دودی نصب سبوش گاوڑی حق با دا کوئی کنا قسم تے قیامت کے عمر ہے کہ جس جو دو مطابق قول نہ ہے بھائی تو سارے بدل گراوی خوائی کہ من خبر ہے رے جس یوں دو پکے صحیح تو نما دارو نہ نما تکڑے نہیں دے لے پوج نہ سی کی دے جی دے دی دی امان وسش ہے بھائی وہی زبا حق بندگان لزیر ورکا یستمعون القول قران ته وغنیوله دا علماء ناس دي یو يسمعون دي یو يستمعون دي اے يسمعون دي ته وي چې سره پلار روان دي او په سپیکر باندې درس کیږي او تر وګه شي یا پټي کې ګوټ کوي او مسلې چرته دی او عالم واوري دا یا په حجره کې ناس ته دکان کې سودا هم هر څه دي ته يسمعون وي دای ته خپل بندگان ندی ویلي یستریعون دې توي دکان بند کو کار بند کو پټلې چټي ورکا راغ دې کی داورې دو طلب دې وی دې په خبره وای نو ورپسې په دکان بندې دا سی پاسانا د الله د پیغمبر په خپل تعالی زیر نه ملایي یستمعون القول قران ته وګنی ولې دکان بند کړې پټې پریه فیتبعون احسنا نو دو قرآن دو غوگنیون پس دو قرآن دو دی خیستو خبرو پسی دیزی دو قرآن دو خیستو خبرو پسی دیزی تاسو ما شاء اللہ کل استاذان نور قرآن کی اکثر مقامات کی اسم تبذیر بھی خواہ مانے نہیں مراد دی دیکھیں یا پہ اسم تبذیر پل مانا ندا مراد یا دشیم نو قرآن کی احسن و حسن خبرشتا فیتبعون احسنا دغوکی خودو نپس دو قرآن دخیست و خبر پسیزی اولائک الذین هداهم اللہ دا قرآن تیچی غبنی ولی و بیابی عمل کئی اللہ ایداغ خلق دیچی ماور تا ہدایت کرے وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ او دا عقل والے اے دا غڑے را رکھے نتا سلوات یو وی قرآن والاو تا حبیب فخفل اخلا زمان دا طرف نزیر وردار زیم اللہ وی دا قرآن تا چناسی او دا عمل پا نتناسی اللہ وی زمان پی صلح رشدا پا ہدایت دی اللہ وی زمان پی صلح را چپدی طول معاشرک دا اقل ملی بتاسو خدمت کی دا درخواست دے چو قرآن تا بکی رہ او دا عمل پا ما شاء الله غره د علماء ناس دي دن قران تمونک ناس یو او ری نو دو حضرې القران حجت لك او عليها کپدی قران زمونږ عالمان او د عوام عمل وی نو دا زمونږ فار دلیل او د نجات او د خلاصي ذریعہ جوړ شي او که قران وایو خو عمل مو کې ني نو دا قران کو پمونږ دلیل جوړ شي اللہ دې موږ ته ټولو ته د عمل کولو توفیق ورکړي دیو چې دا یو مسله ده قیامت په علاماتو کې راغلي چې اخره زمانہ کې به دستون کې ډېر شي او عمل کوم کې وکړ په اخره زمانہ کې به دستون کې ډېر شي دا د قیامت یو نخره وایي ماشومان به په منبرونو کې دي لږه دي عالمانو دا حدیث دا معنا کړي د باز شری وعظ نصیحت او تقریر خوخه خوینه به خوخ نه لکه دیو شری ډاکټری خوخه خو ډاکټری سپورو سره نه دی شو کې دې چې ما پریشنو نه وکې نو پریشنو نه کوي خو د کړی نه د باز خلکو به د وعظ او تقریر سره محبت وی خو د کوي به نه چې په منبر ناشته او تاسو د کړی نه دی نو د بل او د ځان د تباہی سبب قران عمل کوي زمای زه پوندو نن ګور ټول دنیا کې امت عذابونه مخې ده ټول کې زدا د اجتماع کو مقصد دای چې دا عمومي عذابونه به موږ له پسې دي یو وجه مې تاسو ته وې ادا یې رنه کوي ها چې زموږ عوام ناری نه زنا نه د قران ته نزدیکیږي کړی دي لس لس ذرا شلشل ذرا پکی ده زنانه و ده نارینه و تعداد ده و با عوام و نارینه و زنانه و که دو کسان نشه خوله چه ده اللہ پا کتاب کوئی فخوره شیطان یو ده عذاب و جداده چه مون پا شریک کتاب اللہ کوئی او کم گناه چه پا شریکه نو آغا گره خطرنا کوئی ننمو پا شریک کتاب اللہ و علی علم ادی په لوګری جیل منیسټر نو عمل په کوم ځای راشي دا عمل مرتبه د علم پسې دا دا عمل مرتبه سره جیل نی نو عمل به کوم ځای نه زمایي ځوند راشي دیو جنا ما یا ویات لست سورې یونس الہ العالمین و ایمان والو طول په شریک مال توبه وباسه ټول شو کوي فَشَرِكَ تُوبَوْ بَاسَئِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دیده پارا چه کامیاب شوئے دا سینیم گئی جی کم لیکن با کامیاب شوئے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ زمدہ علماء وئی کل مفعول حضب شید و عموم تیشار ہے وئی که دنیا کی خبر کی حشر کی کامیابی غارے نطول بَتُوبَوْ بَاسُو دیپلو گرئی پا جلسو جلسونو پروڑونو بندولو د دې بادشاہان او د اشخاص او مخونو په بدله جو قسم دې کې بل کې تبدیلی راغله تبدیلی و بسره دي چې موږ ټول صحیح توبه وباسو یو تاسو نو امبیا علما کرام تنو او د علما د سر تاجونه زموږ عوام توبه نه پیږي نو توبه و وباسو څه دې ته خبره ده دا عوام یو توبه ده چې تاسو په لښته کې نشم په لغوونه راکاږي تاسو په لغوونه راکاږي چې نه قسم دې کده مو شریعت کې د وګړو راغو ته توبه وایي کته دا څه معلومه زموږ عوام توبه نه پیږي چې توبه پیږي نه نو توبه به وباسې سره کوم وایي چې عمل دې سمشي زموږ دا کور دې سمشي زموږ مساجد او مدارس او ټول معاشره دې سمشي نو ټول به په شریعت توبه وباسې الله دې کې ټول له توبه بارک دې عالمان ولې او دې حافظان ولې دې الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ایمان والو ټول په شریک توبه او واسه وای زما در په واده چې توبه مو ایستلو کامیاب بشي. یک تاسو نه څوک تاسو کی چې د شریعت په دې ټول عملونو کې الله په ټول کې په کم ډیر خوشاله وي. نګر هغه موږ نه دی روزه نه دا زکات نه په دې تمام اعمالو کې چې الله په ډیر خوشاله وي هغه توبه ده. نګر موږ تاسو خپل رب خوشاله غواړو نو توبه وزر توبه شرط نه وا خو بیا باندې عوام نه اورو فهم راکنه اکنن مده توبی صحیح چلتا کدام کتا خبر آگئی اب آئی خاما خاصر او مجلس لزی و ایرنو ہمیں توبی چلتا کو اگاوام ہوگی چاہر ورزی نزوام نو آئی را امتحان دن ننا جا اب آئی گیری سکیلی فیو مده توبی چلتا دا نزد اللہ و رسول دا شریعت مطابق دا توبی طریقہ در لخے امخ کی نواو رئیزی کا شعور ام بگرنا ته توبې درې شرطونه دي. کدی کې یو شرط تم وي نه دا توبه نه ده. که یو شرط پکې تم وي دا الله په نس توبه نه ده. یو شرط دا ده چې کوم ګناهونه مونږ کوو نو فلحال دې پریږدو. فلحال دا ګناهونه پریږدو. یو شرط توبه یې پیدا کړه. دویم شرط دا ده چدا سمر عمر مدا گنا کړي پسړه کې وخت به مان شو سب شو پسړه کې وخت به مان شو چې الله لا عمر غلط کار کړي. دریم شرط صحیح تو بيدار چې الله سره وعده وو چې الله وعده بیا بدل نه دا علماء ناس کپ دي شرطونو کې یو شرط تم وي مدار الله په نيستو باندې کدا سے توبہ چاویس تا چلا چرکونا پکینی بکار دشدی توبی دو جن توبہ پس دا حسن بسری رحمت اللہ علی راہ قول مقصد امداؤ وی استغفارنا یحتاج الى استغفار دا مون چسنگ استغفار توبہ باسو بکار دشدی دو جن توبہ پس چالا یاد کلمائی عوام اکو اماما ایلا سجد کے امائی ماشاءاللہ سو کوچت کو غصت دیا ہوا ہم تا پائے لیکن اما مقصد تے جتا اسے ازدک ہے خدا نے سکری سے لیمی پورا کرنے دا بوداگان کیتی جا دوانا رو مارے کو غبور ہے نہیں سکتا کوچھا نظر جواب ہاں بوداگان کو بچران دی دی تر بس چلتا اس پیدی تیری اس دوانانو کے بدرین دا نمزدن کو تو جا وہ غبور ہے نہیں سکتا یو شرط دانے دا سیدو میں فل حال گناہوں نپڑے پڑے دویم شرط داره چه سمر اوگر مکڑی پزڑک ایخ پیمان اکی در دوش پل بائی او درین داره دمالک او خالق سروا دکول چه بیا بدا سنکو دادا سی توبه لا که جردی شرطون سرچا توبه ویستا راغل عذاب مواپس کی نجنه در آغلی آمد کم جن راشی دا علماء بتاسو ماشاءاللہ سو درس کی کیوی نئی باوری دیو چی سو امدی ناس نواو رہے یونس علیہ السلام اللہ یو پیغمبر دنیا ترا دیتے آغی قوم تر محنتو کو وغیون من لگی عذاب کر رہا وی عذاب کر رہا سی او داد سلف دو قولو لگی چی دیو یونس علیہ السلام و قوم عذاب را دلے و نوافش شو کداغی نخی و سرات را غلی و واپس شو دو قولون دی جسلق وی عذاب برائز اے پکم قوم کی جو خیار مشرانی کا نصر ندا دا قوم دا پارا دا عبادی نخی دا کم کلی مشران چه سمجھدار آغا دا ظلم مخنیوے کئی دا زیادی مخنیوے کئی ندا دا کلی دا عبادی نخی او چه مشران بے کار آئی نو کله ټول تبا الله دې موږ تاسو ته اعلان مشران راغله نو یو څو مشران دې خلق له وی تاسو ګورئ یونس علی السلام قوم له وی چې عذاب برازي چې بیګاش په بدې فقور کی اکل وي بیچاره دې فقور کی نو بیا خدا درو جن نه عذاب ناراضي او ګور کده دې فقور نه وته دوی دې پیغمبرانو طریقا دا چې قوم ته عذاب سناو کینو کله فریزي انبیاله الله تعالی ګور ته د عذاب دراتلون مانع یو د نبی وجود سمره پیغمبران چې قومونو کیونو عذاب په نراتلو پیغمبر چې موجود دي ته خلق په عذاب غواړي مونږ بل راځي اېدا مکی مشرکانو داسې عذاب وغوښته دا یو مسله د علما ناس دي دعا د ازمنو او د امکنو په اعتبار زیاته قبلي لیکن اس نے دلتا دعا کئی اس نے خانہ کعبی اس طرح والا نو آغا زیورو کی دعا دانے بلکہ نمو فقہ احناف و ذکر کری چھے پہچ کی پینزم لسو مقاماتو کی دعا دے قبولیت زیونے سورا زیوام و جسوک بے یاد کی اس وقت طالبانو لگتا زرزر بیوام پینزم لسو مقاماتو کی اللہ رمو عطا ضرور حج لگو سی پینزم لسو مقاماتو کی دعا قبلی یو چې الله په کور نظر ولري ادا مسلم دا چې دا نه چې دې له نظر دی ولګي علماء لیکي چې ار وحرم لراځي قدر دې پینځه پیر اراده کوچ نظر دې دی په دعا کوي یو په متاف کې دعا قبلي دا کوم دې چې حاجیان د الله د کور نه دي جن میزاد رحمت د لام دې دعا قبلي د بیت الله شریف پر ناله شو حتیم الحجر کی دعا قبلی چداد خانکا بی حصہ دا آو دا رکن یمانی آو دا حجر اسود سر دعا قبلی بلکہ حدیث کی راغلی آو یا ملائک اللہ ارو خازر درونی چہاجی و موتمر و توافتون کے وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکنا عذاب النار او یا ملائک وی آمین اے دا اللہ میں باستا جو لئی دی اللہ دا خیر مرکتی ادا یو دعا را آنس رضی اللہ عنہ تو اسو درغلی وی دعا را تو وار لا جو چت کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکنا عذاب النار اگر ورته نور برانه وواړه میما او د دنیا او آخرت څه شي پرې نو نور تر نسو وواړه دې تا جوامع القلب وې ازمون پښتانې ډېر خطر جمع کوي وای سمندر په کوزه کې بند کو جوامع القلب معنا سره سمندر په کوزه کې بندول زین مرتزم سره دعا قبلې د حجر اسود او د بیت الله شریف په دې منځ کې زه یو درې کسان ور سره کولاو درې دیشي دلته دعا قبلي مقام ابراهيم نرست دعا قبلي په صفا قبلي په مروه قبلي او کوم وخت چې حاجی او نارینا د میره نحزرین په منځ کې منډه وای د دې منډې په وخت دعا قبلي سوشل وای ها بمنا کی دعا قبلی گی بمزدلفہ کی دعا قبلی گی اب آئے او بعرفات کی قبلی گی او دا اللہ دا پور دروازی لبخا مخشود رکی نو دا غدر اوور بے چی ترسور پور خلق تیری خالی کیو لئی تیری را بے اب آئی ما پی جلد برابر کرتا سو نصفت نشتا تیتا سو پورا شلتا و سرکنا اب آئے دغه مشرکان راغلي خبره دې زیل را او د الله د پور نګیر چا پیر دي او سرونه د غلافونو د لام دیور دنه کړي او دعا وغواړي و اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب الیم وی اے زمونگ ربا کداستا پیغمبر و کتاب پا حقوی او مونگے بیام مقابلتو نپا مونکانی رو ورے او یو دردناک عذاب را تراکی عزت و عناد کل اتحاد و رسی فکار خداو چی دیویلے چلانا پیغمبر و کتاب پا حقوی نمونت ہدایتو کی تم رزد و علاق پا مخکڑی و ایک دا کتاب و دا پیغمبر پا حقی امونگے بیا مخالفت کو پا منکانی رو ورے یو بل عذاب علیم را تراولی خطرناک دے کزان لخیری تے کدکے الہ العالمین تبرا دا اللہ رب العزت پیغمبر تا دبرن پیغام رازی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله ای زماده پورن گیر چا پیروی غلاف دلان دی سرور دن نکڑے دعا واڑی و حبیب سنگا عذاب راولم تاسو موجودی ای و انت فیه دا نبی وجود دا عذاب نما گئے دی یونس علیہ السلام قوم واقعا روانا وکن آغا مشران ویو گوری کدے بیگا پا پور کیوی عذاب نرازی و کچھر دے ہوتے انو بیاسا غم پکار دے چوی کتو یونس علیہ السلام دا علماء ناس کی عذاب و ارادہ ہے پس مشران ورطوی بس توبہ با اوباس ہے پس ای توبے نا بغیر پل صلاح رنشتا اگر جنن ہم گا سانا کرے وی بس روڑ پن کے جلوس کو اوباسو مسئلہ بغیر کی اب آئی سبا کی گی دام چا تا بنیاد دولا چاوئی جدا جلوس اور جلسہ دا دیب کدا چا کرے ہو دارشی تاریخ بھی کنا اب آئی دا ہر یوشی و تاریخ ہوئی خیر دے لگ لٹو نو کئی کنا جدی جلوس اور جلسی دلار بندو رود دیدا ابتدا چا کرے قوم تمشران وئی چی بغیر دا توبی نور بلد نجات لا رشتا تاریخ لکلی خود عبرت خبر دوئی سنگا توبی ویستا ایک چاپر دے حق نیولیو ناغے واپس دی پوری مفسرین لکلی وئی باز خلقو خپلے کمری او کوٹے او کورو نجور کریو او په بنیادونو کې پردي کاڼي لګول نو حق دي ته وایي کنه چې ما تا کاڼي لګولې تعالی هم چې بابا تا د کاڼو چې سپي سي یا بدر خو هغه داسې ونکل د کاڼي د پاره رو په کوټه ولړول کوټه ولړول هغه کاڼي رويستو او حقدار دې داستا د کاڼي راغله عذاب چرته لاو واپس کومو تاسو وایو چې عذاب دې واپس نو توبه وکړه پدی په نور اته تبلیغوالو یو کلی تراغلی او خفر اوه توجه مو دا دلاره چې اورته چې دې دې شهید تاسو خدا څخه خبر اوروالي وی دې دې کلیوالو د الله صلح او هم کولا او الله صلح ته تیار او کلیوالو وښه مولا کار جوړ لې قسم دې چې زموږ توبې لا کار جوړې دا وایي هرڅو در روان دي چې ولې دې جوړې دا دې توبې شو شرط نه شد بیا یو سنورم هم دیکھ پردے حق دادری شرطن دا غطو بیدی چی دکم گناہون تعلق دا مالک و خالق سرده او دی پلوگو رئی که چلی دا بندگان سر تعلق دے سنورم حقم دے چانل پڑھے نیولے اخبکی نیما اس در لرسوان پور پختنو پڑھی نیولی بھائی تو بھی نشت تیاری یا او پڑھے اور کون گواڑی د چا پټې دی ولې د توبه دې ته وایي چا پټې بوله ورته دې پښتنو تاسو خلکو نه کار دي دا په خوان تاسو کې عالمان ډېر او په پښتنو کې داسې سړې ماندلې کتلې شکور ته برخ ورته تاسو خلکو نو شنو خبر جوړوي په پښتنو کې داسې سړې او هي چې بلا مقدمه او جرګي خور ته برخ ورته وس بتاو دل بیا او الله دې نیکان خلق تاسو مشران او باز خلق وې دزر شو نزو بدا چې حکم یاره وې هر پختون دا سوچ کوي چې مال او شور او حکومت لا سو لرا غیر څه بچت شي دا چې وې کنه وای ایمان سره وای وې تاسو او پختون خو به ځکه ملک سنتي چې ته خور نه برخه نور کوي پر دې خو به ځکه خاو نه پوری ها بای پختانه خور ته برخه نه دغه مونږ ډیر وایو چې توبه مو دي چې برخه نور کې څنګه دي توبه هبا او یو سره مړکی ته نو بل راغې اراده چې کافی کې و غواړو ناغه چې مړکی ته هغه یو ورو راغې مونږ له مافي کې ناغه ورته یو ورو د بار طرف نه مافي په یو چر دې را نه پټکړې اندر نه مافو وی دې په خبره باندې ناغه ورو رحمت ورله هغه مړکی ته هغه چې دې چر نه پاپ کوي مونږ د سره مافي غواړو دې خبره وختانه خور ته برخه نه اب زم دم خانې زه حج کوم یو مرګري ما خدامه مسلې ته پوښت کوم خو تاسو نه وای چې دې سود خور او رشوت خور سره قرباني کیږي کنه خو تاسو نه وای ځنګل کې زمري په اوبل زمري کې شو ویما دی او بل عالم نه تاسو کوی غره له نور دې خبرې وکي مې څنګه ویو په قدام وي ضرور رشوتور او سطور سره قرباني وکي او کوم پښتون چې د خور برخه دی ولې د سره قرباني وکي نو ګره کال له قرباني ته وای نو قسم دې کده اجازه سره کی او خور برخه باندې ولې جدا جدا وکوي برخه حاصل نه ورکو ایمان پاته راکنه ځکه دا ډېر دایو کې ګرځم خدا ته چې تاسو پښتون دی ویلې چې ما خور لبره خبر یو ځکه یو سړي دا سچت وزره خوشاله دي چې تقریر برشو مو کېناستو نا یو علي دا دروژن بیا ته دا سچت کړو باندې پښتانو ورته میدان خښتا وای کړه دا زموږ د پښتانو حال دی الله وکړي کچاري دا وای چې دا عمل دې سم شي نو توبه وکړو او که توبې له بخار جوړ نه دي نظمو ملک نسلی فتوبی با هر سزمائی زدمن دسکتی راغل عذاب دا با فتوبی بانے زمائی زدمن دسکتی تردی پوری زمون دا گورا کم مشران جد خارو دلان دیدی دینی ممترہ رسول ای طولی مسئلی دا توبی پا ذریع حلقی زمون دی مشران مبارکی زمون دی مفسرین و کتابون ذکر کری وی کپلا را بروادو او یو سفرلی بے نافرمانی شروع کاسا و خر و خچر ناو اترلو الگ برا رکی بناسو جدا و اللہ و امام و سخر کری دا زمان دا کمی گناہ سزا مات بلائی توجہ ایلاللہ و دا بازی اولیاء و بارک راگلی بچو بے نافرمانی اکا نو بچے وانے ٹکولے ننے مسجد تراغلے گوٹنے جدا و زمان پیدا دے دا زمان پیدا بچے جنما مرائی تلا سچے دا زمان دا کمی گناہ سزا مات بلائی نن چې دا سدي د موږ ګناهونو سزا ده توبه به او رسول الله باندې با او توبه ته مستصل وا توبه ته ما تبلیغ والا خبره هم ویا دی جان الله روغه کوي قبول تیار دی دیو جن الله باندې با نو قران ته کې لای او خاص ته زمونږه مرغورو خوشوشو ته قران ختم کو یو غټه مسله دا ده من کو منبر او په کورسۍ د منکرات مبارکي زګونا تقلیل او باندې چې منکر دی او منکر دی او منکر زموږ په ټولو کورونو کې شری پرده نشته په پښتنو کې په لویو جلسو کې ته وایي چې څوک دی چې هغه وایي چې ما په کور کې شری پرده ده نن زموږ په کورونو کې شری پرده نشته هر کور کې روزانه فرایض ماتي لکه څنګه موږ فرض دی څنګه روزه فرض ده او څنګه زکات فرض ده دا چې شریف پرده فرض ده په شریف پرده مو کویوم هواي اته زموږه پښتنو پړنی په سره ای ګورکم په سره ای او دا هغه پردونه پرده ده چې دای ورل پردی وای او دا هغه پردونه پرده نشه چې الله او رسول ورته پردی وای دی ولک ورتی په لور شریف پردا زدل رسو طریقه په شریف پردا دا ایستا خزر ستا بیبی ده نو ستا د ضرور کو سره کیږي نه کیږي تاسو له دارو ستا او د ستا د مور خپل نه پیدا ده ستا د خزر چې نه کی کته مرش بیا دې خزر له طلاق ورکو نو ستا د ارور ستا د خزر په نکاح واستې شي کې نشي غوښته دارنګ استاد سره د دې کې شک نشته چې دا استاد خپل ورور دی استاد خزي الله او رسول وایي چې سلتي استاد ما دې د مور ورور دی استاد خزي سلتي استاد ورې او استاد واره دی استاد خزي سلتي زمونږ په پښتنو کې د لیورته پرده نشته د هاوند ماما او د ترنه پرده نشته د هاوند خوري او دروازه نه پرده نشته شری پرده د عالمان ناش کی فرض ده انکار کی سوچا غټ کفر ده او کی اوسړی ته انکار نه کوي په عمل کې نه کوي نو غټ فاسق فاجر ده پاج ګناہوں تم ګنا نه وای د زموږ دا علماء وای الله علیکم زموږ بشران دې شي و یوول بکوشی دا کې چې ګنا ته ګنا وای اول کو په دې اړه باندې چې ګنا درته مثال په توګه تاسو راو شری پرده مونږ په کې نه نو ګنا وله شو لکه دا غیبت مثلا زمون دا عوام غیبت ته ګنا نه وای تاسو په خوني خبر کدوکه سان غیبت کوي عوام او یو درین کس اللہ والا ورطوی غیبت مکو ریمو غیبت مکو ایدا پا گشتمون بیو لمقامو خمو آئیو تا سمتا سو آئی کنو آئی کنو و ایدا رو را غیبت مکو ایجوات کی بناستی اجرک کور کی دکان کی غیبت و ای مکو و ایدا غیبت ننے دا پا گشتمون بیو لمقامو خمو آئیو غیبت و ای دیتا چی پکی او شیشتا تی ورطا مخامخ ویلشی او پشی شایوی نو دا غیبت دے ازمون دا علماء تب قصوی اللہ ما شاء اللہ دی ورپسی یو درجہ و رگوشی دیتا غیبت دے او یو سنے دا پڑینا پا منبر سپکو نو دی دیتا جرح و ای دورت دا سواب نو بیخی دیتا تکبر بات نو اول بدا کوشش کے چی دا غیبت گناہ سنگا بوئی کوشش کے زمون دی اکابرین ویلی و یو سره چی اول خوب قدی وخنه دی چی غیبت لتو گناوه بجی گناو منه توبه بتوبه سه زمون دی عالمان ویلی و یو سره دی وی چی کل ما دی چا غیبتو که ولی غیبتو پی یعنی چلا و رسول غیبت سلو یه رما چی چا غیبتو که نزب بدغ رزلس روپی خیرات کو نو یو سو پیری چی دا لسلس روپی ورکی ستار آزنب اومنی چی غیبت گناو او پختون سره خو لس روپی یو پر اٹول دنیا غیبتون یو پر لس روپی دید اٹول غیبتون ور تاسان دی خو لس روپی ور تجران دی نو دمو دی علماء لیکنی که لس روپی نشی ور کول دا چی دیووی چه مال چا غیبتو کو نو پدغرم بسلو رکات نقل کو نو سو میاشت پوری جدا سے اوکی کنا نو ایلخو بغیبت تت بناوی نو راغی نفس بتی توبا و بس دا شان مون شریف پرده زمای عزت مند دی جنو نا اتا څه ده ته پوس کوم د پوی د پلار اوبای زستا څو کلی ته مل مرا بلې اوس ته تاسو له عام جدیه و دې کلی له راځه تاسو وای ولې بل راځي زب عام د ما نه مين د فرند چې تاسو کلی کی ما سره هونه چالاس ملاو کو او نیرا له فخرالی وې تاسو ما ته دی ونه وای ته روغ براله وای سم وای اوبای دیوانه کوئی ولی تاسو دې زنانو ته تاسو وایي چې دا دې دما پردای اوس دې په لور دې له ورته تاسو ما ما او تر او خري او ورته الله رسول وایي چې پردای الله رسول ورته سوې پردای بیا مغل ور سره په لایي نو ایت دیوانه نه وایي تچ ورطا پرده وی اپو پاغی خفکی گی او چه اللہ رسول وی چه پرده سوک شریف پرده تا تیاری گی جی چل در لوگه بای تو اللہ تو جد کے ها بای اگلی خبر اگر اگران آنا زمونی مرگور یو مسئلہ رایستی و فخوا او صحیح مسئلہ کتابی و اطلاعی پسی گوستی گی او نا زمونی علماء دام لکنی چه دا کم ملا فکور کی شریف پرده نی اپاسق فاجر دے ورپسی مز مکروح تحریمی دے یو ځکه یو امیر پریشان غوړې خپکی دي ځکه ما خود مولا کور کې شری پر دنيشته او تاسو کور کې نشته تا ورته کېږي وی دې په خبره پاره زمون کو کورونو کې شری پر دې د نړۍ منکر شتا تاسو لا سوچت کو غنځ در لندن نه یو طریقه ده نن چې کورونو تلار شي نو خپل دې وی و کې نه په سوچ کې تر سره به ما نه یو مسله وره ده مون خو یې دې چې زما دا روز تا خپل دې خدا چې بنوي چې مودي شي بي الله او رسول وي چې دا پردې اې دا زو هم الله او رسول وي دا پښتانه دې راځي کوم چې پښتانه ځني وغارمانو له وي وي دور را لګرانا و ما دا مسلې مليا نه آسان یو ګرانه کې دا الله حکم دې د چا بلا د ځان د مسله جوړه کی د ځان د څوک مسله جوړو نشي کچا د ځان د دین جوړ کو او د اسلام نو شي دین سازي دا د چا کار نو کور کې بوای چې نن موږ واورې دل چې زما دا اور چې ستاري ورګي دا خو الله رسول وایي چې پردې او دا خو ما واورې دل چې دا الله رسول حکم دي چې زما دا ماما او ترا او قرای او وار زما خپلوان دي خو خزي الله رسول وایي چې ستاسو دې دي نو خزي له بدا چې وایي چې ته دا شوکا کلو سره شي کوله چې زما دا اور او زما دا ترا او ماما او قرای او وار مون سره راځي نو کته دن نه نورا بار کې او کباره ته دن نکیلا او کان غری سره نار ته اوس تک 47 وځي او 28 وځي نو دا څه کاوه او زما دې اور او تر له شي په خیرالي ونه نو ګره دې پښتنو کې د جهالت یو هند کستا خد استارو ته یو دل په خیرالي وځي نو دې په مر مړ شي او تا کنه ایمان او ایمان په خیرالي دی وی تاسو په لنده شي شي کنه یاره وای نو موضوع ګورم ما ما وای دې ته خلیمان په خیرالي په یو په خیرالي باندې ټول خبرو نخلاص شي او په شرط دې چې تاسو شری پر درا ولای کوکه وګه کیدا چې کنه وګردار رات دې په ولا کټړه کټه کولې شي دین باندې راځي وان د ور خلک عمل دې په خد خلک دې خوان د خلک ته دې عمل نشي کولای دا به خوان د ور خلک عمل کوي شریف او دې په ور کې قسم دې دې کې لري په یو کور کې شریف پر دراله په دې ټولو کورونو کې وګیا راځي نن زمو په کورونو کې زبای عزت مندو شریف پر دښتا دې بار کې څه شي فکر منشي دې بار کې فکر منشي زبای عزت مندو یو ګور د صحیح توبه کوشش شنو ورتا شو اپا صحیح تو بھی کہ لگا گران خبر پختنو لدالا چکور لگو گرہ ورکے حوز داغی خور صلی اللہ شرکا نالا رسی حوز لرخم گران چوئے ندے جلدی سوچی کوئی داخو پانزوش لگا روپائی دی او یو کرو روپائی دی ندے وئی خبر لگا یو سم خطوبہ نو باسا یو صحیح تو بھو باسا زین یو اہم مسئلہ دنو دی پختنو کی بلدار خاص کر زمون مرگرو کی جلازان در جگٹ کی داران ویدے کی دارے را کم زید چې موږ زو زمو پختانه د خپل عالمانو سره په جایز طریقې اس قسمه مدد او رسره زما په دې ټول صبح قرار دی په دې ټول صبح مې سره تا و زما په خبره خو پوی نه کړه په دې ټول صبح کې داسې مسجد را توخې چې د پختنو وي او هغه پختانه خپل امام ته دومره تنخوا ورکړي چی او دو کسان قبلی دمک کی دیوی دلتم دا خبر کو و حشر میدان کی دیم کو چی مونگ دمر تلخاور کو چی زمونگ دی عالم او دل بچو کار بکی دی نما با خبر پوشوئی دی پتولو پختانو کی دا بریتون امریتون جتاوی وی دا غیرتی قوم دی پا دی غیرتمن قوم کی پا تمام صوبہ کی دا سی مسجد را لو خیئی بیت المال لشتا اسلامی حکومتونه تاس نسته دا ذمہواری الله د کلیمی والو جوړې کرا چوله علما د دین خدمت 24 دن کې کوي کنه کوي تاسو له هغه غوړنه چې پای سره وي جوړ سره دکان نو کو نام وطن شلمنت درس کې ټولر د دکان کې ناس ته هغه مدرس عالم در لیاذو چې قسم دې هغه دې په لورا سودا لوم نه سدي خپل جامو بدلول لوم نه سدي و تمام پختنو کی داس سوبلشتا چاہی امام جسی تنخواه کرده او داشه دید جڑی لڑی دا علماء قبر مجبور کی دکان لگزی جماعت بخالی کی چوبیس گینتی جماعت قبالا بادوی چه دا عالم ضروریات مو و تاسو پا جائز طریقی پورا کرو نو پختنو بانے دا عذابون دا دینور و پنسبت دیر لی و یو پک عذاب ته د خپل امامانو خیری په دې ته خبر واره پختون قوم د خپل امامانو عذاب والی اته ځو په لغه پته نه دي چې وايي کنا پښتانو اعلانې تورجه کې هغه دی مليان لوي تاسو چې چا خیری لګي سو لوي تو مدا غ تورجه کې دي کنا د دې چې در په مخ کې نو تاسو وايي ګره دې دعا کوي مولا ها بھائی تو لنا چې له لاس پورته کې خیری درته وی اللہ تو بزگیتی بانگ و لوام امامتی ورکوم بچون سبق ہے جزمی تکرر کوم او دا سنا لائے کا قوم ہے چه زماو دا بچو میں اس لیار حساتی دا عالم سکول کی نوکری کونے شکنا دکان کونے شکنا بار مطلب دے شکنا خوبیا با جماعت خالی کرو دی سوک بدا وادو کی دا مختلف کلوئے چه مونگ با پخپل محلہ کی دا امام بارکی مشورہ کون چې دل سمره تنخواه ورکول پکار دي لا سجت کوي بھائی اے بھائی لا سجت کوي دا ادي په لګوره ورکه چې لا سجت نو کو یو مسله در لګو په خواند اور حاضر به الله سره بخي او بے خواند باندې بخي قسم دې چې بے خواند خبر واره والله نه بخي سوچ چې بخي هغه د غیرت څخه خبره کړي ایصحاب ګره دی علماء او تدو کسان معلوم دي په انصار او کې یو صاد ابن معاذ رضی الله عنه یو صاد ابن عباد رضی اللہ دا دوار دا انسوار و سرداران تنشوی خونه ای کنو بای درو شریفو ای جو خوب در رو تقریب ای دخون خبره بکوئی لبا قبر کی کامیابی ہے. سعد ابن معاذ و سعد ابن عباد رضی اللہ عنہما داد انسوار و سردارا دا سی دخون خبری کری ندخون پا خبرو اللہ بخیر. غزو احزاب کی مشرکان راغلی یو میاش پوری دا مدینی نگیر شاپیر محاصرہ کری اتا سره که څوک وي چې نبی رسول الله ته ټول عمر کې ټول نه زیات تکلیف شو نو دا په غزوه خندق او احزاب کې وو. خیر مبارک سره کاڼي کړل په مدینه منوره کې پساړ کې او هوا راجوش او هوا بالکل لري بدن نګیر شاته روزي لوګا وا ساړ شورو او کله سره په خیټه موري بیا ساړ سنو اجي په خیټه بنارې بل الله حبيب چې د انصارو دي پریشانې توکتل نو انصار راځم کوي ویره یو ما شوره کو دا د خلکو له بده مجیدې د کجورو نه څه کجوري ورکو دی به واپس لاش. صادق نو وعدا او صادق معاذ رضی الله عنه له ستا او سره مشوره کو نو صادق معاذ رضی الله عنه ورکوې قربان کدا چې سره د بر نه راغلي پسل سترګو منظور را د الله حبيب مینا بر نه وهې نه شي او تاسو د فار دا فیصله کو ټول دنیا دل راجا مشک او د ټول دنیا در له اتفاق راغله زنانم په تکلیف دي لوګم دا یو میا شوشوا او دشمن محاصره کړي. نصاد ابن معاذ رضی الله عنه ورته وی قربان وی مونږ په حالت د کفر کیو او د مدینه کجوره دی خلق پړل نه ده مگر په دو خبر یا زمون مل مول د مدینه کجوره پړل په خبره کومه کوي کی نه یا مونگ لے پیسی را کری نو دم دینی کجوری پڑے ویلا اللہ بزاد میں دی قسم دی دی توری نبا غیر و لبن شیر و رکو اللہ چی سفی سلکی نبا فی سلکی دانا خون خبر ہے کردی خون دی خبر ہے بس دا فی سلے ہو کا نتاسو دی آلیمان و ناو رہے چی کلے روح و تو دا بدن ننو حدیث کی راغلی وی احتز العرش لی موت سفر دونکه دا خپل خبره کړې و دا غیرت خبره کړې و د الله د دین بارک احتز العرش لموت صاحب ابن معاذ و یعرش طول ترکه دا او زمانا سید محدثین شارحین رحم الله چې دا اوري او ترکه نو باز یې د حقکا او صحیح علما او راجح قول دا ذکر کړي عرش د خوشاله نه په خوځې دوشو شما ته یو دا صفاق روح را روان دي چې هغه روح د صادق لیکواد او 70000 ملائکه په جنازه کې څوک شمولیت وکړي دا خبره د فند او د بی فندې چې امام نار دیتا سنوا ها بھائی نو کده دی فن خبرې لمو مشورو ک الله وو مو په خیر نه دی پټو غره تاسو ګره دی او عام سړي سره حق نه دا کوي چرته وځي ادا امام په دې ګورو کې لوی سړی نه کړلې موږ سره یو ابي سړی حج لاله دا ګډاګان باندې دې عجیبې عجیبې خبرې کوي زمیدار سړی ډېر تکړه سړی ناوی ما سره خوا کې جمعات جوړې به ما نه وی چې دا جمعات د محراب ځای نشته د محراب ځای خراب دی به ما له ورور نه درکو وای څه خوش ته دې دې کولای بیا چې موږ څه نظر آله مودرې دم ما ورته ورور نه محراب ځای غواړي چې صبر غواړي درکو و دا تاسو غواړئ کوي چې دا اول دې نه راکول او وسو دې راکې په ټول وی چې اول غوتا وی نه راکو وسو دې راکې وی ما ولې نه به خراب ځای ځکه تر کوم چې اصلي سړی دې ته ولاړی نور غټول ګڼ کا پاهي دې ته په خبر پاهي وی ما ته نور غټول غلې اصلي سړی به خراب کیتی پختنو اصلي سړی نظر انداز کړي ختم کړي پختنو څه کړي مقصدی سړی چې د پیغمبر وارث ته دا حق نه ورکړي دا الله بچی دا لکه سوچ شي دروک مو سره یو ټوکی طالب طالب بادام طالب چې په درد کې کېنی ناغه وړې یې چې دې دې خبرې کوي یو ځل ولې یو سړی چې راو دا ته چې وی چې الله له وسیله نه لټه ولیا او شهدا نو دا کوټې له ولې اندر پایا کېږي عوام دې خپل خپل خبرې کوي نا اور کوي کوټي لزکان در پایا کېدم چې زما او کوټي په مرز کې پاتې لګا او الله لزک وسیله نه لټوم چې په مرز کې پاتې نه نشته نحن اقرب الیه من قبل الوعید یو بل ابي شری او ځل ما تر راغله درس ورې زمو وې زمو کې کې مولا وې هغه چې دې بلا کې حسنات دي او سیام دیو خود علماء جواب دی اگر دادا جواب دی علماء نم خلے وی ما ورنوی غرما رانو نرما نانو کی خواب بدکم نیکی دیدی تخبر بائی وی ما ورنوی جی دانی لاسو ہوئی چی مارو لرم شد سنگا پکی ویجی دا پکی خمار دی و دا پکی ناکار مار نو اگر امی صدی یو ذل خبر اکولا دخپل علاقی زمون پا علاقہ کی و طالب نو زمون پختان گل کل دبولا خیال مستد دا ګره دا اوس شلو کالو کې دنه دنه درته دا شلو کالو نمک چې زمونږ د کوم بشران د خارو دلان دی پراته دي قسم دې کاغه وګه او امام په ور سره وګه او کاغه موړو نه امام عمر سره موړو هغه امام یو یخت نقصان ته نور کړ دا دا شلو کالو دا به خوندې شلو کالو نه جوړ شي دې ته خبره نه هغه طالب غریب باندې چا نه جوړي هم کولو هیڅ څه به نه کولو ویو ځن په پښتنو کې شوک ورش تسلوي خرځې نه ډېر ګرمي وی دې خبره وای نو سلوي خرځې خیراتونه دي او جو بین دي او سلوي خدای دي درې ملي وی طالب سلوي خرځې ډېر خوشاله لا طالب دې سوچ وکړي چې د باد مقتدیانو په دې ژوند کې غوځما څه خیر نشته چې دې ژوند دې خدای روډه کې دراړي وی دې خبره وای نو یاغه په یامړي وختل ما غوتا زلوي دا ترجیبي دي کړه دا وای د دیو بلا سلوختی تیر نو جبل بابا بابو وی پا دی محلکی او خیار سڑے دمازیگر بوسیو شن آخر کلو اللہ مو بخزائی بننن با یو مشورہ و جرگئی وی طور خلق کینا ستل وی آغا او خیار سڑے دی محلی والی لوئی وی دی طالب غمو کن که دی ختمائی مو وی دی بخبر پاکی تا دو غلوڑنو غم کوئی دی علیمانو غمو کن که دا خیری مو تباکی وی دی بخبر پاکی اې دې په لور راځي ته لای شو په پښتانه نو ورکه تر اوسه دې بڑو نه شول پتا خو به ورته لیږي کنه تاسو نه راځي کې شو کړې دیو جن د خپل امامان د امام تنخواه نشته په پښتنو کې ها بای امام تنخواه نشته نو پښتنو سره اره مساله کوا خو کده مدرسې او د مولا د چندې یو کدي سره د دې لګي دا د دیني سره کنه د عمل لګو دیو جن کوشش داو په د الله بندگانو چې د خپل عالمان او تخپل خپل تنخاګان سکه دا سوچ کوي مشوره کوي چې زموږ عالم دې زموږ دې بچو له سبق خای شپا او ورځ لګي ورسې مدرس عالم نشله نه سمي اے زموږ دا ماشاء الله دې ته په سوبشت کې نشته اے ګور سرو بجو نه حافظ قران طالبان پاسه نو یو یو لږ بجو د شي ماشومان لوبیا دو بجې را پاسه نو اوس پدیش پو کوم زمو د حفظ کلاسونه ترلس وبجو پوری دي خدا حافظ وکم وخت کی دکان ته ایت سولوا دیو د سنو کلی کم وخت ته دیو جن د دین کما حق کو کار سر د دنیا کار لکی وشه ته خبره بلکې یو غلط فهمي چې مو واقعي دا عالم اسباب ته کنه نه ابای امام قرطبی ذکر کړی وای د رزق شپږ اسباب یو اسباب وګي د دین خدمت هم ذکر کړی دا وای مولا ته دکان پټې نه کړ دا په اسباب وکي او ګر سب بلکې نام یاد لره د دې کمزور علما او طلباء د وجه نه مو تاسو ته رزق الله راکړي انما ترزقونا وتنصرونا بضعفائکم د دې حدیث معنا علما او دا ذکر کله یو سره وای په ما باندې مالی باندې بچ دی او واړو بچی مې یو ماشومان دی او بوج دی نو حدیث ورته ځین کې دا مسله کی دي چې ته کو دومره ګناهونه کې چې کاری ووري دی دا واړو واړو بچی دی اتالم دې دی وجه نه راځي کله وای په ما بوج دی سپینګره پلار مې دی او ګړی مور مې را او یاره دای خرچه لا نو دا الله رسول ورته ځین کې چې وای دا خبره پکا وا دا خود دې سپینو ډکو د لاسه تعالی ملایږي چې اجاړي ته نه ته د کار مستحق دي تر دې کله په دې معاشره او کلی کې کندي وي یتیمانان وي طلباوي بې اسري خلک وي نو باز مالدار وي په ما بوج دي حضور کندي او یتیمانان فالم الله ورته وي نا انما ترزقون و تنصرون بذعفاء دا تعالی دې کندو یتیمانان او بې اسري د وجه نه ملایږي کدا نه ته خود عذاب مستحق نو دو خبرې شوې وای الله دې ماتم د توبې توفیق راکړي او تاسو ته یو په صحیح توبې شرطونه مستقر کړي چې بیا وواپای نه واخر کې یو خبره کرا نه شو اغه دریو شرطونو سره هم توبه استا او په دې څلورم شرط کې به توبه لري چې خور نه به پټې دا کې دې له مقام جوړ نه لري توبه خو به پاتې شو دا هو کې دې چې جمعه نماز ته خپل ځای پورې ولر شي ځکه پښتون سره کې ټوکړي ټوکړي کو ملي سره کې او تبرخه نه وکړي اجه خور تک ورته نو بل چا نه به څور کې تاسو نو دما هو دا دا خبره به پکې شي وایو کا چې پښتون د خپل مور پلان نه پیدا شي خور لند ورکې عالم د بسراج حاجی ماشاء الله ګور دا اوس د ځنګل کې مری پیدا کیږي کنه وا مور زر دا خبره خبري وای زونا را به شي سوق په خور ته برخه ورکی بای اے ته ولا پیسې وای نو هغه دی نالي بستر شو ماشاء الله ماشاء الله الہ العالمین دستاسو دنیا و خیرت خیست دور خپلو خیند لووائی چه مونگ تیاری کالی واضی دیئے کنانی دیگئے پا حمد خدا سے مکوی بالی سے کنانی نگو ترالو لگوا داغی حق دے کنی نانی نکال پس پے والی دم گر نقصانی خبر دا بایس بازی سرے وی اس پا جذبہ کے راغلی گو تاو لگو نین دی نو نادی لیوے کسا غیر بیا قواری درکو میں دیگئے پا حمد دا سی بنی جدوے گو تاو لگو چکه اوس په نه دي دا به حق نه ماته سره شل زر روپي دي ازو امر اوس نه غواړ نه ته نه غوته بلګي چې بیا څه غواړې دې ته څه غواړې بل ځای به ولا نه وایې که تاسو لوي چې مضمون نه نو نه به دي که سبا وي چانم نو بیا به دا هي زمایي د پوندو حق شي دي دی وجه نه ګوره پر دې یو دی عالم تیر شوی الله کتابونو ته د قبولیت عامم ورکړې د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله بلقده مورید مدینه منوره کې څو کاله مخکې زموږ ملاقاتونه وو سره کېدل او جنۃ البقیع کې د خاور د لار مولانا شکیل راځي اوس زموږ د مدرسو کې کتابونه درسي چي دي دا یو ورته یو کتاب دی هغه کتاب نوم دی وې حقوق العباد کی فکر کیجیے سری کې حقوق العباد کی فکر کیجیے پای دا الله د بندگانو د حقونو غوږه تاسو فکر کاو زم یو کوشش دا وکړ د الله بندگانو نن امت ته د اتحاد او اتحاد ضرورت ده په خبره کړه یو ورځ زموږ د علماء درسونه کوي زموږ د سرونه علماء په تبلیغ کې دي د دې دوانه د دیني سیدی کړي یو بل سره مینه محبت ساتي دا کوم علماء چې دي تبلیغ والو سره مینه ساتي او تبلیغ والا دی دی درسنو والا سرمیل ساتی امت تا دا جوڑ ضرورت ہم لے دا سمکہ ہوئی چه اس بار دیونو کی نام اسی بات جوڑ دے یو پل کافر رامانے لگیا نے بل پل امون دینی جماعتو نے یو بل پسی لگیا ہے ورمون ٹھولو کی عیبو نشتا دا سی او دا لخول شئی چه بے عیب ہے تسلو دا سی او شخص کول شئی چه بے عیب ہے اغه به عیب دلپ جناب نبی کریم علیہ السلام احتساب تورسته اغه معصومین چې به ورته اغه په نبی علیہ السلام سو نور مون ټول د عیبونو نړکی دیو بل عیبونو ته بدلو د دین کار چې څوک کوي نو رکاوټ جوړ نه شي مو عادل جوړ شي چې چا د ورنی دي چې نشته خبره به ومني ا پښتنو کې غو یاده چې هنده کې په ځد کې دراوستو نو بیا تاسو په باندې امام ته تو بوئی وقتون که دی زد که راو استو نجی تبانگوئی دی کلیمم نوی زد که مراوائی خلق رانیز دیکا تبلیغ والا رانیز دیکا دیسر محبت و ساتا گشت و گرزا تبلیغ والا علم دا درخواست دی چی دی عالمان و سر دی قرآن پر درس کی دیرے ورد دی تبلیغ بنیادی خبر دا جوڑ سا خبر ہے نا امت کی وجود راوئی اے مستر دامر گر ارازی او دا خبر ماتی محله کې امام دې دابل حقانيه کې مفتي دي او هغه یو وخت درس کوي نو ما دې ورس ته پوښتنه کوم استاسو دا خبره د سوچ ده ها مې استاسو په محله کې درس کې دې آو مې تبلیغ والا تعلیم کوي وې آو مې استاسو مشران کې دې کنا نو درا لوي چې موږ تبلیغ والا فضائل اعمال راوالي وې مشران صادر کوګه کې روان شي ما ورته داوي وی زمونږه مفتی صاحب ډېر لوی عالم دی درس کوي نو چې درس کوي نو دوی ورته لیکي نو یا غوا وای چې دوی زمونږ دمر لوی عالم له درس لیکي زمونږ څخه د دې ځان مو دی ویل څوړ بل پیدا کوي یو بل سره به زما عزت مند جوړ ساتي. دا سمرا جماعت دي چې تقریبا دا غي عقیده تقریبا یو دا په خپل منځ کې جوړ ساتي، بلکې د کراچۍ نه یو سلسله شروع وکړه. امالا ور یو قسم چې دا سلسله اصل کې بعض ملکونو کې یو قسم شروع کړي وا د کراچۍ مشرانو ته وي هدايه ډېره پخ شو. زمون د پیښور په علاقو کې دا سلسله شروع ده. د دارو کې سرحد یو مفتی دی، مفتی چې قبر شه د داغه د مشلې د دار د شروع دا غي ته فکر دی او بل خبر هغه کې دا فکرې چې دا هر مسجد امام ته وایي چې ته د قران درس کې او ته د حدیث درس کې او د فقه حنفی چونکی په دې ټول علاقه کې احناف دي. د فقه حنفی یو کتاب نه خلقو له بسایې او زمون دې یو نمای دی او بند د په وړاندې دا طریقه را چې د صحیح پیرانو سره د تصوف په طریقه دې بیعت کړي چې سره سره د باطن او صفای راځي. وین د دې فکر دې وبنده چې دا څومره اهل حق جماعتونه دي چې دا را یوځي چې دا الله رحمت او رحمت راشي. ځکه کوم او تاسو ټول مؤمنان یو دیندار یو او چې زړه یو دی د بره رحمت دا څه مثلا ده کله نه مثلا دا ګور د علماء ناس دی نبی عليه الصلاة والسلام اعتکاف ته ناس الله ورته وحیو ک چې فلانی شپه د ليلۃ القدر دا الله حبیب اراده وک چې بار روزي او د اصحاب ته وای کله مرګور تا چې فلانی شپه سره د ليلۃ القدر د یو دوه کسانو جمع نه خو یو بر پسې ټوپک راغستی او نه کوته کې راغستی د خبرو جنگ نشو د دعاو د جام د وجنا هغه برکات پور تشکل کې همبر موجود دي. الله حبيبي ما تقوا الله د ليله القدر د تعين حکم کړو خو چې دې دو جام سمانه د پیغمبر په سره نه هېره شو خبره نه د دعاو په جام راغله مدد سکی نن موږ ټول په خیال یو بل سره راغلو یو بل سره مينو ساتي کوشش داو به چې باندې منبر کې نه ایک گردان در توام باز خلق کوئی زبون درس کی شب لکھی گئی نستا پا درس کی وزوک سکی نیچی تی درس کی خلق برابر ہے تو دی پخبر درس کی خدا سے خبر ہوگا چیر سڑے ہوئی چی بھائی دی خدا سے خبر رکھئی چی دما دی عزت سر بے سکار نی او کتا درس کیا و لس کتان در رکینی اتا نمخ کیا گئی تولو مزان آیا تل کرسی ہوئی چی اللہ خیر کے سارے خوکینا اس تو چون بس چلتے ہو زمون درسو ندا کی ځلې وخت د یاري نه خلق لګېږي چې موږ په درس کې د خلکو له جامې او باز خلکو ته اشاره کوو. نه درس کې تاسو کوئ چې چاته زړه بر تکلیف کې او چاته زړه ته زړه بر ضرر کوي. چاته ضرر ته خبره ان کوئ دی او سړي عیب دی هغه عیب بیان کا د شرکیات او بدعات او ردو کا استاد شاده ذات او د شاده ډلې د شاده قوم او د نسب سره سکار نشته د اخلاق او په دایره کې کار وکړي. ځلې وخت ورو دا څه حال جوړ دی چې قسم دې ډېر خلکو د دې یاري نه شکرانه دي کې دا الله یې راشي کنه وای زمونږ یو علما او تاریخ ان سورې یوسف کې ذکر کړي وای زلیخا چې کله یوسف علی السلام بادشاہ شو نو د دې خاون مور او داړې را پتی راشي وو د چا ورته ډېر په بد حالې او لاړ شو یوسف علی السلام له درخواست پیش کا تا سره وتاوو کی دوی باز خپل ورته دی نه تا خدا دا کارونه کوي او کلاړ سزا بدر کی نګور اغا زنا نه په حالت کفر کی سوې وې زدا اغا چا د خطر نه محسوسون چې څوک د الله نه وي د چا په زړه کې چې دا ير د چې مالک سره په ملاوي نو زدا اغا نه خطر نه په تاریخ لیکلي او یوسف علیه السلام پر واقعو په شاهي ترتیب او زلیخا ورته لا رکوت لري وی فاتیدا غزات لرا چې بادشاہان یې ګناهونه د وجه نه کداګر او فقیران او فقیران یې بادشاہان یوسف علی السلام په جوړا شو حکم یې وکړ وی د دې چې صحاجتونه یې قسم ددا سے عادت د نمد علما جوړ کی چې یو کافر مستا صحبت کې ډیره بار کړی چې ما به معاف کړي دا نمد علما د فتح مکی واقعیا ذکر کړي مکه چې فتح شو نو دا علماء او تفتر چې حرم شریف د ټول کافر نډب ذکر اعلان شیو چې من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن دخل البيت یعنی بیت الحرام فهو آمن نو دا مکم مکرمه حرم شریف د کافر نړه کو نبی رسول الله راغه حدیث کې راغلی د بیت الله درشدی دا سونی وی او حرم شریف د کافر نړه کو ورته وی والی کنا تاسو او پر ظلم زیاتی کی کمی نو کھڑے نن زم اپ پدا اسو کی و سو طاقت نہ دا اللہ دا حبیب عزت لوٹنے اور سکی کمی نہ رہے نن زم و سو طاقت را گلے رے نن زم و سو طاقت را گلے رے وای زب سکو اے گورا کافر و یا دوی وای کریم و ابن کریم عزت مند دې شریف په اولاد کې راغله موږ د خیر په ثمر کفار وې د خیر په ثمر د الله حبیب زما غشان و چې زما رور وې چې لا تسریب علیکم اليوم اسم الامت یا نشتا ما ټول ته معفي وکا تاسو خو جوړ کې د خلق را لیدیش تاسو مکو چې اشاره کې بعد خلک وې تبلیغ والا کینی نه درس کې دغه ټول داس په تبلیغ کې تبلیغ والا وتا سره سټی دی وروړه اوب دې د پاره کینی چې د قران د کینی چې مسلمان شي عطا تر ناشته نه دي کافر کې بل اخلاق او د تبلیغ راولای تاسو کوشش وکړئ چې هر څوک په دې درس کې بل تاسو درس کوی د الفاظ د آداب او د حیا د لار کې کوي او لور او پلار ناشې شو یو ځای ورې شي دستاسو د درسونو فائدہ با عام شي کوشش وکړئ چې دا امت کی جوړ او اتفاق راشي دا چې وکوي کې نه وکوي تاسو ګورئ د پیغمبر خپل منځ کې اتفاق راوړل اتحاد راوړل سو کوم چې د دین کار کوي ناغي سره مدد او نصرت کوي عیبونه ته وګورئ عیبونه ته وګورئ بل ګوره که چا کې عیب وي نو په سپیکر او په منبر دا غي د ازالي کوشش وکړئ یو عیب دې د دې جماعت ګټ لري کا تبلیغ والا په امام کې او یو طالب کې شی ودی وي ضروره طالب یې ما خدا شی ودی دې دا خبره په درست کړل نه او کې یو تبلیغ والا کې صاحب دې نو عالم دې دې ګټ لکی چې ګوره داسې خبره ګوره د شریعت نه خلاف صدا شی بکوا نو دا هغه هم شرمې یو کوم منبر یې هم شمه په دې په خبره دې دې خبره ګوره د منبر لري بعضی خبره شری دي دا د منبر نه دی عربو کې او طریقه الله دې موږ ته توفیق راکړي انت چې څوک عالم شي نو الدعوه والارشاد وکاله درې کال کورس دی چې ته وسنګ خلکو ته دعوت ورکړي موږ چون کې هغه کورس نشته چې دین او یا پوری مسائل په منبر بیانو پوری ما په پوری مسائل کو مشو کافر کو څوک مو مسلمان په دې ته خبره اپ هغه مو جنگونه دی او فرضونه دی قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دارمی میں دیوبن کو محتمیمین و خادمانو کی پیرشے نئی او واقعہ ذکر گری چید انگریز دورو آو ددو ڈلو جنگ شو پا امین پتاو او پکلا ایو بلی اوٹا پور وی جج انگریز و رپورٹو شو آو دوارو طرف لگا رشتاری اس میں انگریز تپوسو کی راپسی جنگ ویددائی یو و یمین با پکلا راو او بلوی پتیز اپرے او انگریز ته ذهن کې دا کې خپل جدا پتی زم د دې پیغمبر سنت دي او دا په کلام د دې پیغمبر سنت دي وای دا خلک مجبور شول روغ یو کا او انگریز چې ته پیش کچې موږ روغ کړې او بس جیل میل تا او خیر له سوق ملګا خو یا جد دی روخ یار واغور کوي چې زتا سو دوار ډلې کې جیل ته دی او پدې مونږ لږ جمعین چا پتاو ویل چا پکلارا دا پکې زم تاسو د پیغمبر سنت ته او پکلارم سنت ته خو یو درې مبین مورئس کې چې هغه تامین بل جدال وي پاغه مونږ چې جیل ته لګم په دې خبره باندې دا نابند نگاهو باندې مسئله دی چې نه پاره بو تاسو ګرځي یو فروعی اختلافی مسله او پدې منبر د ګناه کبایر او په طریقه طریقه خلق باندې کوا پدې منبر باندې د شرکیات او رکوا د ظلم مخنیوي کوا دا منبر د دې لپاره نه بلکې د وتا سره ده موه کتالمان ولم سبق ہے نو خپل مذهب ولو هي خپل ولا باطل بس هغه تا وا ادا ما په خپل دستور ګلې دی ورن تم ماشوم لم وای چې سلور مذهبونه سړي حق دې خدا ضرور وای ټیګه خبره وای ډېر کسان حرم شریف ته جلار شي دلتا لاغذ امام پسی پر رمضان کی وطر نکی ویلی پر دو سلام وطر کئی نو آغا تا یو پند دواو کی پند خوبی جا نئی کنا دا حرم امام ولاری او پلکونو خلق آمین کئی او تمام عالم اسلام دا دواو کی ادے دل تخفل استاز دا سی پوری کرے چه دے دا حرم دا امام پسی پوزن کئی نتا خوی اسڑے عالم کو خسن رجوی نقصان کی روای چھو مذہبون سنور حق دی دا سی ورطمخ ہے دیکھتا خبر اول اگر از ربنا یو خط چارا دے گلے ناغی کی مذاہب بارت کے جی بھی خبر اکرے گی نا خبر اړې دې بچی را توخه نه موږ را پخ شو ګلاس نیم دوبو نه ډکو اې د مذاهب ودا سي نشان دي نو یو مذهب والے وایي چې دا ګلاس نیم دوبو نه ډکې نیم ګلاس دوبو نه خبره حتا نه کړه نا خپل مذهب والے وایي چې دا ګلاس نیم دوبو نه خالی دي کوم یو خبره پکې څه شو هغه غلطه څه تاسو نه وایي ګلاس نیم د اوبو نډک ته یو مذهب والے وایي چې دا ګلاس نیم د اوبو نډک دی قبل وایي دا دا نیم د اوبو نه خالی دی به نو انسانی کړي وا یو ځل ولټا کړي وا هغه یو په لږ ولټا وا هغه نچی جوړا وا نو یو وایي دا شی دی قبل وایي دا نو دی به دې خبره وایي چې خبره پکې غلطه شو ورته تاسو کوشش وکړئ چې دا مذهبونه والے د څنګه راځم پدې نور ملکونو کې مختلفو مذاهبونو والے یو ځای وخت یې راځي بای مفتی شفیع رحمت الله علیه په کتاب باندې دا محمد تقی عثماني رحم الله په کتاب باندې یو عربي عالم تقریر کړي په تکمیله باندې دی علماء وخت دې میغه واقعا نا تقریر وال عالم وای زما د جدید والد څخه خبر ډېره خوښه مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه ذکر کول و یې غو خبره کړی و وی طالبانو لیوی دا اخفل مذہب حنفی دا احادیثو نا کوششو کئی جدا ثابت شی طول احادیثو نا احناف بجور روی پا خبر ورسی نہیں کہنا کوششو کئی جدا ستاکم مذہب دے دا حق دا ما حادیثو کشتا خدا پا کیو لٹاوا او کتوی جدو دا سلور مذہبون والا آغا حادیث طول احناف کو ندا خبر دی نقصانی دی امت کی دا جور دے اتفاق اتحاد یو جذبه ولې چې دا وسنګ یو بل سره دی ګور په دې عربو کې دا عالمان شتا تاسو دې نمبر او لیدې یو د ګور عالمان چې دی یو علامه البانی تیر دی محدث او هغه دې جو شاګردان دی ورته زهبي وقت ور یو محمد امین شنقیطی رحمت الله علیه تیر دی ازواء البیان یو وجیب تفسیر دی وسم بچي درس کوي مسجد نبوي کې یاد آتا سونو ډېر خلک ورته ماسپتن درس لکې میرا سمره شناس دی عبد الله شنقي کې دا غلوم دی ماسپتن د قران درس دی وردا دواله خپل کې د جامع استادان اما محمد سجان صدر رحمت الله عليه زما استاد مې په درس کې وي ما چې سترګې وړولې ما دا سي عالم پستر ګل دې دیدلې لکه محمد امين شنقي کې رحمت الله تعالی نو یو امام یو عالم وی مړ یو ریبل وی ناو او خپل دې تمره محبت او چې یو به درس کول او بل برا غنا و د زین افاس یو ودا د الله د حدیث دا حدیث خادم دې نو د درس زین او ول افاس یو دا خبرې به مې زړه پوندو فروي مسائل دي په دې فروي مسائلو کې امت جنگونو پردونو تمر سوي نن موږ تاسو له مخ ته ډېر مزل کفار ټول زموږ لپاره یو شی د ټول اتفاق راغله کوشش وکي او کدا چې مو نکل نو یاد ساتي د نبی وارثان الله بدر نه د حشر میدان کې څه کوي د دې امت تفرق او د ډلبازي تفوس بدر نه الله رب نه څه کوي ځان او په نظریه کې وسط کې دا کوي دا امت راجوخ کوي او د دې اصلاح وکړي دا چې کوشش وکي چې تاسو هر یو حق جماعت ته محبوب وګرځي دای په تاسو ته مادي دا غي کږي خبره تاسو سمې کوي چې تاسو چا نه زړواله نو هغه تاسو خبره ومني ما غوا تاسو نوې پښتون سره کدي عزت کرا وستو دا خو بیا په عزت باندې کفر لوزي کې لوزي پښتون د عزت کې خاص کر پښتانه براورې نو تاسو ګورئ ټول عوام ته ما وي او درس تم زما عزت مند کې نه ماشا الله دا عمر غري په عمر کې الله خیر برکت واچي تاسو نه یو ډیر عجیب او ادواسته الله دې ما تم د صحیح توفیق راکړي او تاسو لري الله دې صحیح دوی توفیق راکړي الله زموږ جمع او ټول بدلونا دا سنبال کی دا اداره او ټول ادارې دې الله قائم دایمي کی ګور دې خپل مدرسو سره محبت ساتي قسم دې دا مدرسې دې کله عمل په تباشي دا مدرسې دې ګور ماته په سرور بجو نه واړو واړو په شومان قران راوالي د شپې دې لسو بجو پورې کم خلک چې کوي ما دیگر من دا امت پریشانو که دا امت دا پار دعا کهو دا پای ادری سرور سرور سو ما شمانی تو چیسو پوی نابدی دوی مونم پا ما شمانو دعا که مونگ دول اللویو نا خبر سدا دا ما شمان دیو دا دا قرآن نوازون برزی دا اللہ عذاب برزی او ما شا اللہ دا اللہ رحم لو گورا پا هر فیلی کی بیشمار مدرسی دا اللہ پا دیکور کی کتاسو نزق قسم و خرم نزق پا دیتی حانس نشم چه زمون پختانو کې په هر کلی کې کده دغه کلی زنانه او نارینه وي چې مون قران او سنت تکو بار خلولې ضرورت پاتې ده په خپل کلی کې پوره کیږي کنه پوره کیږي د دې شکر ادا کړئ د دې مدرسو دا د الله او دې رحم او کرم دې الله مدرسې پور تر اوسې زنانه مو په حیا پرګه کې راځي سبقم تکي بیا پور ته شي بچی مو دنیوي تعلیم هم کوي او واړو واړو دا وګوره ماشاءالله قران شریفونه ختم کړی د دې مدرسو سره مالی او جانی تعاون کوي کوي به کنه وکړي الله دې زموږ په پښتنو کې دا ماده پیدا کړي کې دا پنجاب خلک نه زموږ خلک وایي نو بوستې نورو جنې چې وګوره خیراتونه کوي ما به چې جامع اسلامیه کې سبق وایي نو مدینه منوره کې خلک ډېر خیراتونه کوي نو ماته دا مخ کې حج کې وي دې دلته د دوه قسمو خلکو د خیراتونو مقابله یو عرب او یو د پنجاب ومال ایر پنجاب خلقو عرب دا غشانکیر اندهی تسیده دکتی دا پنجاب حلق دا خپل ملک سکے چی مدینه تا خیراتون دور سکے سمرا دستحانون چی غڑی گی دیل ایکو مدینه کی نوکران لی گلی پار چرازی کالو سر فراق تقسیمی کالو سر سکی گی فراق تقسیمی بلکه کی اوسره لاو جما سره خلص کسان دی ولته کمره کې ناز دی نو دلسو کسانو به تپو سر اٹھای ولا ورکه د پنجاب په خلکو کې تاسو ګورئ په پنجاب کې داسې مدرسې پیدا کړي چې انت دي طالبان وظیفه غواړي اپا په پښتنو کې داسې کوم مدرسې دي چې هغه څه شي دي خلکو کې ګوره د خیر خیرات ماده ده پکې زمونږ د طالبان چې پنجاب مدرسو کې نه وایي چې کله به وو انو دال وو موږ په هغه ورځ خوشالي کوله زمو پښتانه په دې کې ډېر پاتې دي نو دا که پیسې دي بیا په جنگونو مقدمو دي او بل په وجلو نه دي دې ته خبره وایي خپل پیسې زماري ځت مندو په دې نه لګوي په دې بچو یو نه لګوي دا بچي چې دې مدرسو کې حافظان شول دا د ټول امت بچي دي کړي دي دا عالمان د ټول امت بچي دي کوشش وکړي چې خپل پیسې خپل مال او دولت دا په مدارس کې دی او لګوي دا د اسلام کې لاګال دي ترسو جناب مدارس کی زمون استاد دینی مسئلہ به حل وی اللہ دې کی کتاب مدارس نی نو اس شی به فاتح شی سبحان الله و الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک سوما شوانو ختم کړي وای اے ماشاءاللہ تنسو ما شمانو ختم کرے ادا گولے زمونگو استاسو گلتے ختم دے مونچے ختم کوئی او ذریع ہوائی دی بچو جدا قرآن ختم کرے نو گزتاسو لووام چنن اتنسو ختمون دی دا مکملا زکر دا بچی دا ماس بخین نراشی نو مازگر ما خامی مونکو جی کو یو آیات والا استاسو ویدا وایا نو یو آیات دے سلسل پیرے کوئی دانن اتنس ختمون دی کم نا کم اتل دست و ختم ندی دو قرآن شریف پس دعاگان زمائی زتمند و خبری و حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی وی ادعو اللہ و انتم موقنون بالعجابا دا اللہ نا دعا اوغاری و جستاس و یقین لی چی دعا و اللہ قبل ہے حدیث کی راغلی حدیث قدسی لی اللہ وی انا عند ذن عبدی بی بنده چې ما سره څنګه ګومان کوي او سره شان معاملہ کوي کله لا سوچت کله دی وای دا والله خالی نه پری دا وړه کوي نو الله لا سونه خالی نه پری یو کده وای قبلي کې څنګه خو زه غواړم د دې مخکې په ګومانی دا دعا الله قبلې الله دې چاله خالی نه پری او د دعا آداب دا دی ماشاءالله تاسو قبلې لمخ کړي لاسونو چټولم آداب دي مخکې د الله ثنا سره وای او بیا ورپسې درود شریف وای اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وردا هغه دعا ده چې الله حبيب وي وې زما دې په هغه ذات قسم می چې روح می دا غلاس کړي وې پدې چې الله اسم اعظم ده اللهم انا نسالک بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان وديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسالك لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهي العالمين ما تعلموا والديك زمون استادان او مشایخ او تا او زمون بال بچو سول او فروع او تا طول خروج ول دو تا واڑا او دی گناہوں پاس کی الہ الالعالمین زمون کے طول خاتمہ پر ایمان کی یا اللہ زمون کے طول خاتمہ پر ایمان کی الہ الالعالمین ہر یو عمل مو استاد وجہ دفار کی اللہ سمرا اعمال توفیق چتا را کرے او پدې تیر او اعمال کې چې زموږ د سنمو سمعت او ریا ساری راغلي الله موږ ټول توبه وکړو او ته په توبې باندې الالمینه ګناهونه پرې کوپدل پروردګار عالم دا موږ چې سوې واو مورې ته موږ ټول لپدې ته عمل کول توفیق راکړي الله موږ ټول خپل کتاب ته علمن او ملن کړي او داسې مو کېنه چه تارا خیر و سلگو مدخل دین او کتاب نجید آتے با پروردگار عالم دامون چه دو حقوق العباد او دو توبی کم ذکرو کو منتا و طول امتا فخفل رحم و کرم دو سهی توبی توفیق ورنسکتی یا اللہ منتا دو سهی توبی توفیق ورنسکتی پروردگار عالم پا تمام دنیا کی چه امت دو کم مسائب و پریشانو او تکلیفونو سره مخله دی الله دا ټول ته دلیکي الله دې بل د مسلمانانو پریشانای ختم کړي د افغانستان د مظلومانو په حال راځي د عراق او د فلسطین او د یمن او د شام د مظلومانو په حال راځي کوم دي ګنا مسلمانان چې په جېرو کې دی الله را خلاص کړي الله دا چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی ورکړي او دا چا بچی نی یا اللہ دو والدینو دستر گو یخوالے جوکی دچا پا منس کی دشمنی کرب گنی دی اللہ پا محبت و دوستنی والے اللہ بدلی کی الہ الالمین ازمو سمر بیماران کی کپا کورونو کی دی کپا سبتالونو کی کدائمان بیماران دی کعارضی بیماران دی اللہ دولو تشفائی کامل عاجل و نسیب کی اللہ تمام بیمارانو تا شفاء کامل عاجل ورنصیب کی اللہ دا عالم اسباب دی دچا چی درز کی حلال اسبابی تو ورطا پفنور خیر و برکت واشی او اللہ دچا که درز کی حلال اسباب نشتا تو ورطا دا غیب و نا دا حلال دا اسباب توفیق ورکت اللہ مو اٹول دا حرام و نا مخفوط ساتھ درش وطنا دا سودنا دوکینا گڑونا دا پردی حق دا پڑونا اللہ مو دولو تا توفیق را یا اللہ پا پورا پورا دین منتدلو توفیق را نسی اللہ زمون دا دولو پا پورونو کی شریف پر در آوئے مند شریف پر دے دا پار اللہ فکر من کے اللہ پورا پورا دین پا مند راوئے اللہ مون اغا بندگان جوڑ کی چه طور تا بندگان دے اللہ مون اغا امتیان جوڑ کی چستا حبیب واللخبن امت وے اللہ مون استاد حبیب شفاعت زمون نصیب کی اللہ زمون کمزورو تا مگورے دخبل حبیب دے جنبی دلان دے زمون خشر کی دائی دا مبارک و لاسو بزمون دا خوز اکاو سر و با اللہ نصیب کی اللہ دا چاپو کورونو کی نران و زنانہ بچی دی او دا غی رشتی بشتا اللہ دا غیب و ند سری و کل رشتی مند بس ورطا اللہ زمون مدارس و مراکز او دا دین حقا خرا حق شعبا تتخبل حفاظت کے اصحاد اللہ ضروریات دی مدارس و مراکز و دا غیب و دا خزانو رکو رکی اللہ زمون ظاہر باطن اقائد و اعمال دا قرآن و سنت مطابق کی یا اللہ مون کے سمر بیشمار آئے گنری چی سمون تا مخل دی او سمون تا مخل دی اللہ دا مرگ نمخ کے مخ کے داڑون اے گنا اللہ زمون نگری کی با تمام اسلامی ملکنوں کی خصوصاً زمون پر ملک امن و امان راوئے دا ملک داندروگی بیروگی شرور و فسادرنا اللہ پا امن و امان کی با تمام بلاد المسلمین خصوصاً دا حرمین و شریفین و اللہ حفاظت ہوگی پروردگار عالم دی ملک بدن لید دا پا امن بدن اکی دا هر امتی دا مال جان و حیاء حفاظت ہوگی الہ الالمین زمون دا حکمرانانو او دا تمام اسلامی ملکونو دا حکمرانانو زرون استا پلاس ہوگی تی پزرونو کی دا دین او دا رعیت بارکی دا خیدر افی سبی واجه چدر قوم او دا ملک د سکون د آرام فیصله وکي پروردگار عالم د دین په کومه شوبه کې زمونږ د مسلمانان نارینه زنانه استعمالي فتوا کې اعتدال راوړي الٰه العالمین تپه کې اخلاص راوړي الله تپه کې د خپل حبیب اتباع راوړي او د دین هر شوبه والا الله د افراط او تفریط نه وساتي الله د کمی او زیاتی نه مونږ ټول وساتي یا باز مرګورو دعا د پاره ویلي دعا غواړي زما یو بچی بیمار دی هغه د فارم ټول اخلاص سره دعا وغواړي د بازي بچو امتحانات مو دي دعا وغواړي چې له کامیاب کی دینی امتحانات دي پروردگار عالم زمونږ د سمره بچو دینی او دنیوي امتحانات تیته کامیاب کړي الله زمونږ ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجل ورسېږي یا الٰه العالمین دې ټول مجمع ته تلاش غړولې او دا د لری لری نستاد دین او د دې کتاب په خاطر راغلي د دای چې س دینی دنیوي حاجتونه ی الله ته ولا پورا کړي الله دا لا سونه تا ویلی چې ما ته حیا راضی خالی نه پریزم زمونږ جولای د خیر نه ډکی کی الله زمونږ چې څومره پریشان دی څومره مصائب او تکالیف دی الله په خپل رحم او کرم لري کی الله مونږ څومره د بی وفای ژوند تیر کړي مونږ له سید وفات توفیق راکړي الله سید وفات توفیق راکړي الہ العالمین دا کوم بچو ختم کړي د دې د استادانو د دې د والدینو او د دې مدرسې د ټولو منتظمینو دنیا و خیرت خیسته کړي الله چا شیدا اداري جوړی کړي او پاغي کې مستا کتاب زده کو الله د دغه ادارو جوړونکو زموږ د استادانو د دې د استادانو او څوک چې مونږ ټول ته د ایمان او کلمې او د اسلام ذریعہ جوړ شوی الله قبرونه د نور نډکی الله تو ورسره د مغفرت او د رحم او کرم معامله وکړي اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبیک وحبیبک محمد صلی الله علیه وسلم وعبادک الصالحون واولیاءک المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله. الله حبيب قد قران کو مجلس کی خیر نئی دعا کولا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جلتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلطنا بذنوبنا من لا يرحمك ولا تسلطنا بذنوبنا من لا يرحمك اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم من ارادنا واراد ديننا واراد علماءنا واراد مدارسنا ومساجدنا وانفسنا واولادنا وحياتنا بسوء فاشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدبيره اللهم انا نجعلك في نحوره ونعوذ بك من شروره اللهم دمر ديار اعداء الدين اللهم شتت شمله اللهم فرق جماعه اللهم خالف بين كلمتهم اللهم انزل بهم باس الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم ان تهلك هذه العصر عصابه لن تغضب الى غير الله تدمر قلوبهم مكفرا کمزے کی چلو امت تحیاء تدین نمان جان سرکا پھر روکے تھے یا الہ الالمین مغول دعا وارو چیدی خود کافر اتحید آئے تسکی اللہ دی خود کافر اتحید آئے تسکی او کنسید کی ہدایت نی او ساکنی بندگانی اسمان او زمکے او زیگری نو اللہ تدا رکاوٹ دد دین دلار دمخی تدری تھی الہ الالمین تدا عفی و تعفیت معاہدہ و بسروں کی اللہ ہم استقبل بھی گاری استاد حبیب امتی آلی دقبل قہر و دمزق تفی صدور ہم اللہ محفوظ و صحیح دمون و دفول امت دمال جیار و دہیر حضرت و فرمائی اللہ زمدنی علماء و قیمونو کے خیر و برکت واجی تورت علم نافی نصیب کی اللہ دا سینی و ارتفراحی کی جدا طول امت راجم کی زمون طلباء با عمل عالمان کی دا اداری اللہ تر قیامتا جاری و ساری ساتھی اور اد توحید و جدین با اونا اللہ دا ار قسم مفسدین و دلاز بنا بحفل حفاظت کے و ساتھی اللہ مرمنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و قنا عذاب النار اللہ زمون خاتمہ کو ایمان کی اللہ زمون خاتمہ کو ایمان کی اللہ دی دنیا و دا خیرت کشر من دبون موسا دی اللہ دی دنیا و دا خیرت کشر من دبون موسا دی دا ہر ظالم دی ظلم موسا دی دا ار حسدی دی دینی و حسد موسا دی دا ار شرید شرنا الہ الالمین امی محفوظ شر دی اللہ استاد آدم دی کان دی کنن استان نومری دا دا دلنن زائشی و مختز مکبستان نوم مستو والکواتیشی اللہ تدلی طول بندگانو دا احل حق دا دینی حق جماعتنو مددو رسولو دیفا منس کی جور راولی دیفا منس کی اتفاق و اتحاد راولی اللہ زمان مشرانو چدا ملک پا کم بنیاد جور کرے او دا کم دا پارا غیبینی کرے او قانون دا قرآن و سنت اللہ تدلی ملک راولی وصل اللہ تعالی خیر جنتی محمد علیہ وسلم صحابی